skal ikke få lov til at tage andre menneskers frihed. Nu er en del af løsningen. Ja, Gud bevarer os alle sammen, eller et eller andet. Jeg vil bare lige slutte lige hurtigt af her, det med første time. Skynd jer at gå ind og lytte til første time af Fædrelandet, I kan finde det podcast, alt det der, jeg ved det ikke, sådan noget streaming, halløj. Det er et interview med Sabba Lykke, som er vinder af Dansk Melodi Grand Prix, og hun har delt med en sej kvinde. Lad os nu bare få det på plads. Alt det, hun har været udsat for, fair nok, fint nok, folk har holdninger eller tanker. Men altså, det skulle fandme flot. Gå ind og lyt til, hvordan hun har det med det hele, musikken, men også de ting, hun skulle stå til ansvar for, efter hun kom ned af scenen. Det er altså en vigtig historie, synes jeg. Nu skal det være en anden vigtig historie, og en anden vigtig person. I virkeligheden en person, der bare overtager mit program, uden han selv ved det. Fordi er medierne, danskerne og politikerne i virkeligheden ligeglade med uledsagede mindreårige, der flygter fra et liv i brand? Det er i hvert fald den oplevelse, eller den refleksion, radiovært, forfatter og alt muligt mand, får jeg lyst til at kalde ham, Mads Nygaard, delte på Facebook. Du ved, der hvor alle boomerne er, sådan en som mig også, måske også mig selv. Og jeg kunne ikke lade være med at tænke, måske har han sgu ret. Fordi det her med det her emne omkring uledsagede, har jeg tænkt længe over, men jeg har sgu aldrig gjort noget ved det. Så i dag, i Alice Fædreland, tager vi snakken om den her målgruppe. Og vi tager også en snak om Mads, som nærmest, vil jeg kalde det, og det er jo det, der er en samtale, det er en flydende samtale, på en nærmest aktivistisk måde kæmper for deres rettigheder, deres stemme, og forsøger at sætte fokus på dem. Så nu gør vi, hvad Mads efterspørger. Vi sætter fokus på dem og giver Mads mikrofonen. Lad os komme i gang. Halløj, halløj, Mads. Halløj. Mads, prøv at høre venligt lidt. Vi skal lige have styr på noget. Du er forfatter. Ja. Du er radiovært. Mhm. Du er meget mere end det, ikke? Jeg føler sådan lidt, at jeg mangler virkelig mange titler. Altså, hvad har du ellers lavet i dit liv? Jeg har skrevet noveller til De Grå Sider i Ugens Rapport. Har du det? Det var mit studiejob. Okay, ved du hvad? Det var det. Det var det. Så kan vi godt gå hjem. Jeg trækker mig. Jeg er nødt til at høre, hvad din yndlings er så. Hvad for noget? Hvad fandt din yndlings? Jamen, jeg kan huske den, der gjorde, at nu måtte jeg strække våben. Der lod jeg en journalistpraktikant komme ned på den permanente i Aarhus. Åh, Gud. Og så ind i sådan en vinterbaderklub, hvor der var 17 kvinder. Og, ja, helt stille. Kom. Og han træder jo ind i saunaen påklædt, og ja. De er alle sammen splitteravne nøgne. Og på en eller anden måde, så får jeg altså sat en akt i gang mellem alle til stedværende. Oh, det er klart. Og der mistede jeg overblikket over alle selv dilemmaer. Du mistede overblikket. Over alle dilemmaer og kropsdele, der skulle interagere, og kun én mand og 16-17 kvinder. Og det, der blev jeg forpustet og tænkte, nu har jeg nået et overdrev, der gør, at jeg må sige op. Men der har jeg haft et job i 2 år. Lønnen var 8,25 kroner per linje. 8,25 kroner per linje? Jeg ved ikke, hvor meget det er, men det er sikkert ikke meget. Er det meget? Det er ikke meget. Nej. Altså, det er vel 2.000 for en A4-side. Vældig lidt. Undskyld, var det dengang, hvor Kurt Thybo var chefredaktør? Altså, jeg kan huske, hvad min chef hed. Hun hed Jane Blichfeldt. Ja. Og hun var godt nok en formidabel kvinde. Altså, når hun sendte julekort, så var det selvportrætter, hvor hun havde meget, meget lidt tøj på. Og så skrev hun bare noget i retning af, hold den kørende derude, venner. Glædelig jul. Og så sad jeg og tænkte over, var det en vild arbejdsplads, den der? Jamen, hvis der er nogen arbejdsplads, jeg godt ville have oplevet at nå at arbejde altså på, så er det nok været den. Det vil jeg gerne ærligt erkende. Ja. Selvom jeg ikke rigtig nåede at læse den, men lad det ligge. Altså, det gjorde jeg ikke, selvom der er en, der råber bullshit i mit øre. Det gjorde jeg ikke. Jeg ville gerne. Jeg ville være stolt over at sige, hvis jeg kunne. Men jeg læste Playboy. Det har jeg så aldrig læst. Jamen, det gør jeg. Ja. Jeg blev faktisk chokeret, efter jeg blev lidt ældre og fandt ud af, at de også havde artikler, og jeg kunne ikke, så havde det faktisk nogle gode interviews. Ja. Det er faktisk meget interessant. Jo, men altså Ugens Rapport kunne da også levere nogle spektakulære artikler. Ja. Prøv at, det skal ikke handle om Ugens Rapport, men jeg synes bare, det er et interessant figur, jeg har i studiet. Du har også været radioalland, du har nattevagten, så du har mange ting på spil. Du har gang med mange, rigtig mange ting. Du har faktisk også et personligt forhold til Sabba, som netop lige har været i studiet. Det er ikke det, det skal handle om. Men du er en, der fylder meget på nogle gode måder, kan man sige. Men Mads, det her med uledsagede unge, eller bare flygtning, jeg ved ikke, hvad man skal kalde det, mindreårige, det fylder også virkelig meget for dig. Ja, det har det gjort siden. Og jeg har kaldt det på en aktivistisk måde nærmest. Ja, det kan... Hvor lang tid og hvorfor? Altså, det starter i vinteren 2016. Det er ikke en decideret lovstramning, der kommer, da Inger Støjberg har tøjlerne. Men det er en praksisændring. Mm. Og det er en ændring, der for alle, der kommer til Danmark som uledsagede mindreårige, betyder, at i fald, at de måtte få retten til at få deres familie hertil, og det er efter gennemsnitligt 3 års sagsbehandlingstid, ja, så skal de nu selv finansiere alt. Mm. Og for 14-årige Ahmed, som var den første, der tog kontakt til mig fra et opholdssted i Roskilde, der hedder Bakop, der drejede det sig helt specifikt om 25.000 kroner. Hold da. Situationen for familien hjemme i Damaskus var, at på et eller andet tidspunkt, imens Ahmed han havde været i Roskilde, der var der faktisk en bombe, der var slået ned i familiens hus, på et tidspunkt, hvor ingen var hjemme. Men fra da, der havde de jo reelt levet som hjemløse. Mm. Så den opgave, han stod med, efter at have ventet i 3 år, det var altså sammen med en hjemløs familie i Damaskus at rejse 25.000. Jeg tror, at de lommepenge, som de blev bevilget på opholdsstedet, det var noget i retning af 90 kroner om ugen. Det er næsten ingenting. Det er jo ingenting. Så kan du jo godt, eller så kan alle regne ud, at det var en stor bjergbestigning, den her knægt skulle på. Og det kom bag på mig. Jeg anede ikke, at den praksisændring havde fundet sted. Mm. Og jeg tror også, at Ahmed var den allerførste, det gik ud over. Mm. Mads, hvordan endte Ahmed i din indbakke, eller din mail, eller din postkasse for den sags skyld? Altså, hvordan kom du overhovedet i kontakt med Ahmed? Jamen, der kommer den her mail en sommerdag, hvor jeg egentlig var på vej for at se en bjergetappe i Tour de France hjemme hos storebror. Og jeg kendte jo hverken Ahmed, opholdsstedet, eller den socialpædagog, som også var med på mailen, en mand, der hedder Gert. Mm. Og samme dag, så tog jeg så kontakt, efter jeg havde læst Ahmeds beretning, så tog jeg kontakt til Gert, og han kunne så bekræfte, jamen det, jeg var også selv paf, vi havde ikke hørt noget her på opholdsstedet, hvor alle jo er uledsagede mindreårige, at den her praksisændring var nu trådt i kraft. Okay. Og grunden til, at de skrev til mig dengang, det var jo nok, at der havde jeg blandet mig i hele flygtningetematikken i et par år, fordi jeg var med til at åbne et asylcenter i Hjørring. Mm. Det var ligesom der bevægelsen Venligboerne, den fik sin affyringsrampe. Og det er jo det, der er interessant, og det er det, altså jeg synes jo, for at kunne tale om det her emne, og du skal have lov til også at få tale til at fortælle om mere og mere om det her, så skal man også bare lære dig at kende, Mads. Nu nævnte du det selv, hvordan hulen endte sådan en som dig med lige pludselig at beslutte dig for at lave det sted der. Ja, det var jo noget, Jammerburg Kommune, som var en stor operatør af asylcenter dengang, vedtog, at nu laver vi et center i Hjørring, i Vrå, i Brønderslev, i Frederikshavn. Ja. Altså, der var jo virkelig mange asylcentre tilbage i 2014, ja, da Hjørring åbnede. Mm. Jeg tror, der var 112, og i dag er vi vel under 10. Ja. Så det var en anden tid. Mm. Og det var også en tid præget af usikkerhed i de lokalsamfund, hvor asylcentrene skulle ligge. Mm. Og det var der, Venligboerne ligesom fik en fin rampe til at skabe broer mellem lokalsamfund og alle de gæster, der var kommet til vores lille område. Mm. Og det blev jo en succes, der så især fik luft under vingerne, da de første, der var ankommet, begyndte at få ophold, og så havnede ude i andre kommuner. Mm. Ja. Altså, jeg husker tydeligt, da en syrisk skolelærer ved navn Fawaz, han landede i Hobro. Jamen, lige pludselig på Facebook en aften, kunne jeg så sidde på pløjemarken hjemme ved Hirtshals og se, nu er der kommet en ny gruppe. Gud, hvem har åbnet den? Mm. Og så var det ham. Mm. Og det var, fordi han kunne se formålet med at gøre opmærksom på, at vi er her, og tage den der meget defensive tilgang, som asylcentreverdenen jo havde. Asylcenter blev altid placeret langt ud på Børland. Ja, det var altid sådan noget et eller andet mark, et eller andet sted. Lige præcis, ja. Og hvorfor må det var sådan? Jamen, det var fordi, at de ville punktere den der uro, det skabte i lokalsamfundet. Ja. Og der valgte vi at sige, at vi har det fedeste sted. Mm. Vi har den fedeste kaffe, og den er altid gratis. Ja. Og vi har de vildeste fortællinger. Og det var jo meget et fortælleborget univers, som jeg den dag i dag kigger tilbage på med kæmpe glæde, altså. Mm, okay, interessant. Så tror jeg, at vi har fået på plads, hvorfor det var, at du et eller andet sted begyndte at få de her beskeder. Det endte med, at du begyndte, som jeg siger, at have fokus på de unge. Du nævnte selv den 14-årige. Hvad var din opfattelse af de her unge? Hvad var det, de landede i? Hvilken situation var det, de kom i? Fordi man kan også sidde og tænke, ja, det er jo fint nok, at de kommer, og nu er de jo i sikkerhed. Men det der med, at de skal have deres familie til Danmark, det er da også lidt krævende. Det var der jo nogen, der sad og tænkte, ikke? Ja, absolut. Ja, det var der for eksempel minister, der sad og tænkte, ikke? Hvad synes du om deres situation? Hvad synes du om deres... oplevelser. Jamen, den allerførste telefonsamtale, jeg havde med socialpædagogen Gert, satte faktisk det hele på plads for mig. Fordi han fortalte jo, at han har kendt Ahmed lige siden han ankom på opholdsstedet. Og sådan et sted modtager jo tit nogle opringninger fra store virksomheder i lokalmiljøet, der siger, hey, jeres unger, de må da trænge til at få en fed dag. Ja. Det kunne være en tur i Tivoli, på bakken, en zoologisk have. Og så sagde Gert, men Ahmed, han siger altid nej tak til de ture. Det kunne jeg selvfølgelig ikke forstå, hvorfor. Jeg har jo selv unger, min juble. Og så siger han, jamen han svarer altid det samme. Nå, hvad siger han? Jamen han stiller det her spørgsmål. Hvordan vil I have, at jeg skal have det sjovt, når jeg ved, at min familie derhjemme har det forfærdeligt? Mm. Og den gik direkte ind og rev indvoldene ud af mig, hvor jeg tænkte, det er fandme godt spurgt. Mm. Og hold kæft, hvor det sætter hele det her felt i relief. Mm. Og fra dag der har jeg sådan set ikke set mig tilbage, fordi det er jo altid sådan, når der kommer en ny regel ind i Folketinget, så går det jo aldrig kun ud over ét menneske. Nej. Så ganske kort tid efter, så var der Munir og Mats, to andre syriske drenge. Og sådan er det gået slag i slag. Mm. Og til dato, nu her 8 år efter regelændringen, der har vi skaffet penge til, at 72 uledsagede mindreårige har fået deres familie hertil. Mm. Helt finansieret. Vi kommer ind på det der med, hvordan du så har et eller andet sted samlet de penge ind, og hvad var det egentlig, hvad der skete med Vemmeligboerne, og så helt op til dit fokus, som du efterspørger her den 8. februar på Facebook, jeg lader mærke til. Men før vi kommer derhen, så skal vi bare lige have nogle ting på plads. Jeg spurgte, hvordan du selv følte i forhold til de her unge. Danmark har også en stærk følelse af, hvad det var, der skete, ikke? Altså i 2014-2015, der kom den der, især 15, jeg tror det var 15, hvor man så de her syriske flygtninge på landevejen, ikke? Der, motorvejen. På motorvejen, det er jo rigtigt. Mange danskere følte, at der var for meget, der skete for meget, der kom for meget. Det var nok også derfor, politikerne handlede, jeg har sådan en idé om, politikerne handler mest, fordi danskerne er bange, ikke? Frygt er en rigtig god ting, Mads. Hvordan var det at være i at kende de her unge, og så se på majoritetsDanmark, og som havde en direkte modsat holdning til dig. Altså, de skulle jo nærmest hjemtiden spille sammen. Ja. Jeg havde det sådan, at når jeg fik den enkelte dreng eller piges fortælling om den sidste afsked med familien, hvor de jo går ud af døren, velvidende, at der kan gå år, hvis de overhovedet nogensinde får lov til at se deres elskede igen, så er der selve sejladsen over farvandet. Ja. Jeg kunne jo ikke begribe, at børn ned til 12 år kunne have det mod. Mm. Så jeg var jo slået omkuld. Jeg havde jævnaldrende børn. Og tænkte, hvis min Alfred, Karla eller Katrine skulle have oplevet noget lignende, det ville jo være ubærligt for mig. Mm. Og samtidig så måtte jeg jo bare kippe med kasketten over det mod, det initiativ, den offervilje, den vanvittige kamp for at prøve at gøre et eller andet for at komme ud af et helvede. Ja. Det kunne jeg ikke lade være med at fortælle om. Mm. Så meget, meget hurtigt, så spurgte jeg jo den enkelte, prøv lige at høre den beretning, du har. Må jeg fortælle den på min Facebook? Mm. Og sådan tror jeg, der måske, hvis jeg skal være meget optimistisk, så tror jeg, at det lagde grobund for, at de indsamlinger, vi så senere søsatte, at de fra start havde et kæmpe publikum, fordi folk havde fulgt med, og de var klar over, hvad er det egentlig, det her, den her kunstauktion, den går ud på. Ja, ja. Så man ikke skulle starte fra bare bund. Mm. Folk fulgte ligesom med i fortællingerne, og jeg gjorde et stort nummer ud af, hver eneste gang en uledsaget blev genforenet med familien i Københavns Lufthavn, eller i Billund, eller i Aalborg Lufthavn, ja, så skrev jeg bare en ganske kort opdatering, der hed, nu er Ahmed blevet genforenet med sin familie. 3 års adskillelse, eller 5 års adskillelse, kunne det også være. Prøv lige at tænke, Ali, 5 års adskillelse er forbi. Ja, det var jo som, jeg har jo sat et flygtningebarn. Ja. Lad os bare få det på plads. Mig og min mor var jo adskilt fra min far i, jeg tror det er 4,5 år måske. Jeg kom til Danmark, da jeg var 5. Han flygtede fra Iran cirka da jeg blev født 82, så vi kom til Danmark i 88. Det er jo klassisk flygtning, eller hvad hedder det, familiesammenføring. Det var dengang, hvor lovgivningen var nemmere, ikke? Men Mads, nu spørger jeg dig lige ærligt. Du står jo i en tidspunkt, i en situation, en politisk stemning, et samfundsstemning, som er det modsatte af det. Altså, folk er jo bange for kulturkonflikter, folk er bange for parallelsamfund, folk er bekymret for, at der kommer folk op til Danmark, som har nogle helt andre holdninger, folk er bange for radikalisering. Der er jo rigtig meget af det, der også kører. Delte du ikke nogen af de bekymringer overhovedet? Stod du ikke, selvom du står over for Ahmed, og synes, han er skøn, og han har været igennem en forfærdelig tur og oplevelse og så videre, så videre, så er der også noget andet, man skal forholde sig til. Tænkte du ikke på det? Jamen, jeg synes ikke, det er op til mig at have et helikopterperspektiv. Og jeg skal love dig for, at jeg er blevet bebrejdet det ufattelig mange gange. Ja, det har du virkelig nemlig, ja. Og jeg er blevet stukket milliarder af statistikker, der handler om kriminalitetsrater, og dem er jeg blevet stukket i snotten. Men de praller altså af på mig, fordi jeg tager altid afsæt i det enkelte menneske. Mm. Det menneske, jeg møder, den fortælling, jeg får, hvis den vækker en eller anden resonans i mit indre, så kan du være garanteret, at jeg vil gå virkelig, virkelig, virkelig langt for at gøre mit til, at det enkelte menneske får det så godt som muligt. Mm. Og det synes jeg ikke, der er noget unfair i at have det standpunkt. Jeg er et nærsynet menneske. Jeg havde en kæreste, der engang kaldte mig muldvarpen. Og det var af samme grund, fordi jeg kan simpelthen ikke danne mig det større overblik. Jeg bliver nødt til at zoome ind, ja. Og det er en del af den, jeg er. Ja. Og det har jeg sgu ikke en skid imod, faktisk. Nej, men jeg kan huske, ret mig gerne, hvis det er, jeg kan huske, at du og et par andre også organisationer af venligboerne blev udsat for ekstremt meget kritik, fordi I nærmest kæmpede for at få så mange som muligt op til Danmark. Siger du, at grunden til, at I gjorde det, grunden til, at du gjorde det, det var ikke fordi, at du et eller andet sted havde en anden agenda. Du havde bare fokus på individet, der var foran dig. Ja, dels det, men jeg synes jo også, at det var en mærkelig tolkning af det, vi egentlig gjorde, fordi det, der var hovedformålet med venligbrugerne, da vi lagde fra land, det var jo at acceptere den præmis, at når der kommer en ny til Danmark, ja. Så det, der kendetegner alle sammen, det er, at de har nul bekendte. Mm, det er rigtigt. De skal starte med en omgangskreds, der hedder nul. Nul. Kan man så lave en landevej, der gør, at det bliver langt nemmere for både os, der bor her i forvejen, og dem, der kommer hertil, at lære hinanden at kende. Og det synes jeg var utrolig let. Mm. Hvis der kom en gartner fra Eritrea, så var det jo bare at gå ind i vores lokale hjørnegruppe. Hey, gartner derude, vi ved, I er der. Vi ikke lige møde jeres ven, Tess Fej her. Han er fantastisk. Ja. Og han savner virkelig nogle kolleger. Og meget af det, vi gjorde, det var også at prøve at tage flygtningeprædikatet væk fra hele samtalen. Og så sige, det er en gartner ved navn Tess Fej. Ja. Det er en skolelærer ved navn Fawaz. Mm. Det er en tandlæge ved navn, og så videre, og så videre, og så videre. Mm. Det betød meget for dem, der kommer hertil som flygtninge, faktisk. Fordi hvis der var noget, der også kendetegnede den enkelte, så var det, jeg glæder mig simpelthen til den dag, jeg kan holde op med hele tiden og skal tænke på, det er det, jeg er. Ja. Jeg er så meget andet. Hvorfor er det sådan, at samfundsdebatten hele tiden vil have mig ned i den lille flaske, og så stikke en prop i, og så skal jeg bare navigere på det her lille, lille, lille område. Jeg bliver vanvittig. Ja, og det gjorde jeg faktisk også selv, når jeg mødte debatten. Fordi jeg kunne ikke forstå, hvorfor den var så fixeret på det helikopter, perspektivistiske. Mm. Når jeg havde den ene fortæller efter den anden, stod med en kop kaffe og bare tænkte, hold kæft, jeg beundrer det, du har stået igennem. Mm. Jeg ved godt, du har svaret på det, men du spørger bare lige for en sikkerheds skyld igen, for vi skal videre. Men sådan noget som antal, sådan noget som jeg sagde til dig, kultursamfund, parallelsamfund, det betød, det fyldte ikke. Altså nu, lad mig komme et eksempel. Ahmed kommer til Danmark, han får sin familie herop, han får roen, han får lykken, han får mulighed for at leve et liberalt demokrati. Men Ahmed bliver placeret i et socialt udsat område, hvor 85%-90% af dem, han bor med, er fra det samme område. Han lærer aldrig ordentligt dansk. Han kommer aldrig ind på den danske arbejdsmarked, fordi integrationen kører skidt, og dermed så er antal også vigtigt. Var der intet af det, der du tænkte over? Nej. Okay. Jamen, det er bare... Jamen... For jeg tror, der er mange, der sidder og tænkt, selvfølgelig gør han da det, men det er, fordi han er ligeglad. Ikke? Og selvfølgelig gør venligboerne det, men det er fordi, altså, jeg kan huske de der stickers, der blev sat, refugees welcome, ja. Det kunne stemme. Jo, jo. Det er fordi, de bare gerne vil have hele Mellemøsten til Danmark. Altså, Mads, han er jo vild med de der islamister. Altså, det var sådan nogle ting, der blev kastet i hovedet på dig, ikke? Men hvad tænkte du i den forbindelse, Ali? Ja, prøv at høre, jeg var bekymret. Ja. Og det er jo mærkeligt for mig. Var det så også med til at gøre dig sådan lidt afstandtagende over for hele cirkuset, venligboerne? Det vil jeg mene, ja. Men jeg er også skadet. Nu skal du høre. Jeg er også skadet, fordi jeg kom med min familie i 88. Ja. Jeg kan huske det første, min mor, hun mødte. En af de første ting, hun mødte, og hun fortalte mig også om det senere, for jeg kan ikke 100% huske det selv, jeg var 5-6 år, det var, at vi fik hjælp af Dansk Flygtningehjælp, altså nogle frivillige fra Dansk Flygtningehjælp. Og der kom sådan en kvinde hjemme hos os i vores hjem, som insisterede på, at min mor skulle købe en tørklæde. Fordi nu havde hun jo mulighed for at dyrke hendes religion. Min mor prøvede at fortælle den her kvinde, jamen prøv, jeg er lige flygtet fra Iran, jeg har ikke brug for det her tørklæde. Det var så voldsomt, at hun på et tidspunkt kom hjem til os med fire forskellige slags tørklæder, og ville hjælpe min mor med at vælge tørklæde, og det endte jo så med, at min mor smed hende ud, ikke? Ja. Hun kom aldrig tilbage. Så det jeg prøver at sige til dig, jeg er lidt skadet af den der ekstra venlighed. Ja. Men du spørger mig, hvordan jeg havde det. Jeg ville gerne redde hele verden. Jeg var fucking selv, undskyld, jeg går godt blandt. Jeg var selv flygtningbarn. Men samtidig så var jeg også i en situation, hvor jeg tænkte, det Danmark, som jeg voksede op i, det Danmark, jeg kender, det skal jo i virkeligheden også kunne, altså det skal jo stadig være liberal demokrati. Og det kan jo stikke af, hvis der kommer for mange. Mads, det er jo det, jeg tænkte. Ja, ja. Og det er ja, derfor, jeg spørger, hvordan kan du sidde og ikke have tænkt det? Bare, fordi nogle gange så har jeg tænkt, tænker Mads og venligboerne længere end 3 skridt? De første skridt, hjælp barnet, eller hjælp familien. Anden skridt, få dem til at lande godt. Tredje skridt, giv dem ro. Fjerde skridt er jo så, jamen så ender det jo et parallelt samfund. Femte skridt, imamerne er jo lige ved siden af. Sjette skridt, kriminalitet, sårbarhed, en ny, hvad kan vi sige, jeg kalder det jo ny B-klasse, ikke? Ja. Den brune underklasse, som alle er ligeglade med. Ja. Og det er derfor, jeg spørger dig, tænkte du ikke over det her ting? Nej, og man kan jo sige, nu lavede du en trappe der. Det, som jeg gik op i, det var at sikre en omgangskreds til mennesker, der ikke kendte nogen. Det har altid ligget mig på sinde, det der med at være udstødt. Ja. Hvis man så kan blive en del af et fællesskab, det må være godt for alle. Vores base, det var asylcentre. Det var der, det startede. Og det var der, jeg hele tiden var, da jeg var allermest aktiv i venligboerne. Jeg gik jo ud i 2019, tror jeg. Ja, det var det sådan cirka. Så hele det her med, hvor er alle dem, der fik ophold dengang tilbage i 14 og 15? Hvordan har de det i dag? Det har jeg jo ikke noget overblik over. Men lige præcis med de uledsagede mindreårige, der har jeg til gengæld knivskarpt overblik over, hvordan det er gået de 72, vi nu har bistået i at få familierne hertil. Og der må jeg jo bare sige, at de gør det fantastisk. Mm. Og de har fået den ro, der var nødvendig, for at de kunne færdiggøre deres uddannelse. Lad mig tage et eksempel. Gerne. Jawan Osman, han kommer til Danmark som 15-årig. Han er også fra Syrien. Han kæmper en sej kamp for at lære dansk. Han har allerede en klar ambition, jeg vil være ingeniør. På fantastisk ihærdig vis, så lykkes det ham at komme ind på Aarhus Universitet. Han starter med at læse til ingeniør. Familien får han lov til at få hertil. Han har to søskende, en søster og en bror. Og hvad laver de nu? Ja, altså, Johan, han er blevet færdig som ingeniør, og de læser saftsus med også til ingeniør på Aarhus Universitet. Det er altså 3 ud af 3 søskende. Ja. Har det medvirket, at vi hjalp ham økonomisk dengang? Ja, helt sikkert en lille smule. Mm. Men det vigtigste af alt, tror jeg faktisk, er den fortælling, han oplevede i mødet med Danmark. Det første, der sker, Ali, det er, at han bliver taget af politiet, og de skal så køre ham til Sandholm. Ja. Han er blevet taget ved grænsen, ikke? Og så fornemmer de på ham, han har ikke fået noget at spise i flere uger. Han er jo nærmest kommet gående. Så de tager med på McDonald's. 2 danske betjente. Og med det billede, han havde af myndigheder, det han var stukket af fra, yeah, der var han jo sikker på, jamen, det bliver et fangehul, yeah, det bliver tortur. Og i stedet for, så sidder han og får en menu ind på McDonald's med 2 betjente, der tager sig den tid, det måtte tage. Det indtryk af Danmark, det er jo det, der gjorde, at han den dag i dag taler om taknemmeligheden, der opstod i ham. Det var det, han tænkte på, når lektierne de var skidehammerne sure. Han tænkte på, når han skulle lære det der skide svære sprog. Mm. Han fik en lærer, der hed Lone Bartolomeusen. Og i den fortælling, han, vi har jo lavet en bog, der hedder Julesads bog, og der er jo en af fortællerne, der siger han, det er nok det sværeste ord, han nogensinde har skulle udtale hele sit liv, men hun var også en af de skønneste kvinder, han til dato har mødt. Han kaldte hende sin danske mor, en lærer. Mm. Mm. Jeg kan godt se, hvad du mener. Jeg kan godt se det. Det er jo et ambivalent følelse, jeg har i forhold til det her, fordi den ene side, så er jeg jo altid fuldstændig, jeg har altid haft respekt for det arbejde, I gør. Også venligbordene med, især dig, Mads, for jeg har fulgt dig i lang tid. Fulgt dig i mange år. Jeg er jo netop selv flygtningebarn. Men alligevel så har jeg også selv haft den bekymring. Men noget, jeg har siddet og tænkt over i nyerne, og nu gør jeg det bare igen, fordi vi sidder sådan over for hinanden, det er, jeg tror, i al den der bekymring, og al den frygt, og al den kritik, der var af jer, der tror jeg rigtig mange, især borgerlige, glemte, at det, I gjorde, det var jo faktisk næstkærlighed, og det andet, det var civilsamfundet. Altså, det var jo et perfekt eksempel på, hvordan civilsamfundet kan træde ind, skabe et netværk, støtte et individ, se det positive individ, og gøre alt, hvad det kan for, at fundamentet er der, så det reelt set kan være bæredygtigt og blive en del af civilsamfundet. Hvor det modsatte var staten, nu er det kritisk af staten, Mads, bare følg med, som klientificerer borgerne med det samme, udsætter dem for alle mulige forfærdelige ting, smider dem igennem et system, som presser dem, stresser dem, og diskriminerer dem for den sags skyld også. Lad os bare være ærlige, det har det også været. Jeg ser det jo som en diskrimination at blive smidt ud i et eller andet parallelt samfund. For det er jo sådan, at du er brun, så du skal sidde og bo sammen med de andre brune. Ikke? I var jo faktisk en styrkelse af civilsamfundet. Det tror jeg bare, mange borgerlige glemte og ikke så. Så jeg vil gerne give dig ros for det. Men jeg har bare altid siddet og tænkt over, hvor var det der parallel, det der overblik? Nu har jeg fået svar på det. Det var altid... Der var ikke noget overblik. Nej, der var ikke noget overblik. Men hvis vi skal videre. Nu har vi lært dig at kende, vi har fundet ud af det. I øvrigt, lad os lige få det her afsluttet. Hvorfor var det, du stoppede i Venligbordene? 19? Ja, altså der var jo en del årsager. Altså punkt 1, de Julesad blev simpelthen bare mit fokus. Mm. Punkt 2, så var jeg også træt af, at jeg oplevede en slags opdeling, der gjorde det mere eller mindre umuligt at leve op til det, som var mit ønske fra starten. Nemlig, at vi er enige om, at vi har mødt nogle mennesker ude på asylcentrene, som vi har kæmpe respekt for. Ja. Som vi faktisk synes, vi kan lære noget af. Når man har modtaget den gave, så må det også være ens opgave at prøve at dele den gave ud til de mennesker, der er bange for flygtninge, der er modstandere af, at vi tager imod flygtninge. Og det ønske, det oplevede jeg blive fortyndet mere og mere i takt med, at der er opstået en hel masse virkelig, virkelig stærke netværk. Altså, der blev jo Venligbordene i København, som blev en gigantisk gruppe. Ja, den er kæmpestor. Og meget, meget stærk gruppe med klare holdninger. Men jeg synes også, jeg oplevede, når vi var til forskellige arrangementer, at det blev en stamme på en eller anden måde. Okay. Og hvis der var noget, jeg ikke havde lyst til, og det har jeg aldrig haft lyst til at være en del af. Nej. Jeg hader folk, der går i takt. Ja. Jeg kan slet ikke være i en verden, hvor folk går i takt. Nej. Og det, der oplevede jeg, at ønsket om at prøve at få os til at dele en gave, som jeg simpelthen betragter, det er mit ståsted. Mm. Noget af det vigtigste, du kan møde på din vej igennem livet, det er en, der faktisk har flygtet fra et helvede i håbet om at lande et sted, hvor vedkommende bare kan få tag over hovedet, tryghed, og en mulighed for en fremtid. Det er noget af det mest... Det skaber en ydmyghed i dig at møde sådan en menneske. Og det gjorde mig så trist, da Hjørring Asylcenter åbnede, der blev holdt et borgermøde, at det første, som myndighederne, der var fra Udlændingsstyrelsen, de præsenterede de lokale borgere for, det var faktisk en kriminalitetsstatistik, som skulle på en eller anden måde dæmpe den frygt, der var i lokalsamfundet. Jeg tænkte, det er dog den mest defensive facon, jeg nogensinde har mødt. Og så kommer hverdagen jo. Og så møder jeg bare den ene helt vanvittigt inspirerende sjæl efter den anden, og får lov til at fortælle vedkommendes historier, og oplever så glæden deri, nemlig at nu begyndte de der frygtsomme mennesker i lokalsamfundet at blive nysgerrige. Mm. Jamen, jeg vil da godt lige møde ham der, skolelæreren. Jeg kunne da godt tænke mig at møde ham, gartneren. Jeg vil så ikke møde de 400 andre, fordi dem er jeg stadigvæk lidt bange for. Mm. Men lige de to, som jeg nu har lært lidt at kende, dem kunne jeg godt tænke mig at møde ansigt til ansigt over en kop kaffe. Mm. Det var den gigantiske glæde, når jeg oplevede det. Og det synes jeg synede lidt hen i det store venligbordende billede. Så derfor var det nok en af hovedårsagerne til, at jeg gik ud. Okay, godt. Så er det på plads. Lad os komme videre. Kommer det bag på dig? Nej, vi tager det lige med. Vi tager det lige med. Du lytter til Fædrelandet, og det er fordi, jeg er tørstig. Så det er min måde at prøve at få Mads til at give mig noget vand. Må jeg prøve? Ja, det gør det. jeg tager den bare. Vi er i gang med anden time af Fædrelandet. Jeg har Mads Nygaard i studio. Tak fordi du vil være med. Du vil gerne have, at vi skal sætte fokus på de uledsagede mindreårige, men også bare generelt føler jeg lidt, at det har det været en long time coming snak, samtale omkring flygtning, omkring nyksætkommende, hvilken rolle de har i samfundet, men også hvordan vi tager imod dem. Og så især fokus på de unge. Nu drikker jeg noget vand. Godt. Nej, jeg er ikke overrasket, Mads. Jeg er virkelig ikke overrasket. Jeg har et eller andet sted altid kunne se det i dig, i dit måde, du har talt om det på, når du har deltaget i debatter, når du har skrevet om det osv. osv. Men jeg kan bare ikke lade være med at være nysgerrig, fordi jeg som menneske er nysgerrig, fordi jeg er dannet af det store majoritetssamfund. Jeg er jo vokset op i Ålskov. Altså Ålskov, ikke? Ja. Det var kun mig, der var brun. Med min morfar. Ja. Der var ikke andre. Og så kom der på et tidspunkt to andre, ikke? Det var majoritetssamfundet. Så jeg er jo også vokset op i et samfund, jeg gerne vil beskytte. Det kan jeg ikke lade være med. Det, sådan er vi, når vi er dannet af. Så jeg har altid siddet og tænkt, kan det virkelig være rigtigt, at Mads er ligeglad med alt det andet? Jeg føler, jeg har fået et større indblik i det. Jeg tror også, rigtig mange, der lytter med i det her program, har fået et større indblik i det. Men vi tager bare en lille runde, før vi går videre. Fordi så er det dig, der har ordet omkring de uledsagede. Jeg vil gerne bruge lidt i det. Er Mads, er du, når du så kigger nu, det er 2024, 2015 er lang tid siden hen, vi har fået en masse syrer til Danmark, vi har fået en masse afghanere til Danmark, der er også kommet iranere osv. osv. Der er en stor gruppe, ikke? Lige nu, 2024, når du kigger ud i det danske landskab, er der ikke noget, der gør, at du måske sidder og tænker, det er godt, vi fik dem op, men vi måske skulle have været mere påpasselige. Lad mig komme med eksempler. Det store sociale kontrolproblematik, der er ude i de udsatte områder. Unge kvinder, jeg skrev en kommentar her, hvor jeg sådan opfordrer kvindebevægelsen til at lige huske de unge kvinder. Tvangsægteskaber er børn, Mads. Det er en kulturting. Jeg kan ikke lade være med at gøre dem, det er det. Feminister i Danmark kæmper om at vise deres brystvorter. Minoritetsetniske kvinder kæmper til altså kampen om at få lov til at have en kortærmet. Gigantisk forskel. Det er nærmest umuligt som minoritetsetnisk kvinde at blive gift med en dansker. Altså, det er umuligt. Det er sådan unormalt, hvis man hører. Ja. Alle de her problematikker, ja. Alle de her store konflikter, der er kommet, sidder du ikke tilbage og tænker, jeg er glad for, at jeg reddede det enkelte individ, men det har også haft store konsekvenser for det majoritetssamfund, jeg selv er vokset op i. Nej, det sidder jeg ikke og tænker, og jeg tror, mit afsæt ville have været helt anderledes, hvis jeg for eksempel boede i Vollsmose, hvis det var der, jeg var vokset op. Hvis jeg boede i Gellerupparken, hvis det var der, jeg var vokset op. Men nu er jeg altså bare en bunderøv fra Jørgen. Ja. Og det, jeg oplevede i 2014, det var, at når jeg kørte rundt i mit landskab, så var der et hav af tomme huse, der bare stod og forfaldt. Og så kommer der lige pludselig en hel masse driftige mennesker. Mm. Og noget, som overraskede mig dengang, det var jo, at jeg havde nok en forventning, sikkert en fordom om, at flygtninge var knuste mennesker. Ja. De var slået ud, de var knockoutet, de ville tage en krig og rejse dem igen. Jeg oplevede jo faktisk det stik modsatte. Mm. At det, at de havde klaret det delmål, det var at ja. Komme sikkert i land et eller andet sted, det gav dem en hel masse energi, absolut. Som vi som asylsystem så systematisk gik i gang med at nedbryde, ved ikke at måtte give dem noget initiativ til noget som helst. Ja, og der kan vi snakke om alt det der med, om man må gå ned og få et job ned på det lokale diskotek, som Ernest Amora fra Ghana, han meget hurtigt blev tilbudt, fordi han tog ned og dansede hver eneste fredag på Cicero. Og så skulle han kun drikke vand. Han drak vand hele natten, han dansede som en vild mand, og det var så berigende for stedets ejer. Han spurgte en dag, du Ernest, du er jo et muskelbundt, kunne du have lyst til at være min udsmider? Ja. Godt lige, når du har pause, så må du godt lige give den gas på dansegulvet. Så vil du lige danse lidt. Men du er sådan en mand, jeg har brug for. Ædru. Mm. Og stærk. Mm. Og så kom han jo glædestrålen tilbage til asylcenteret. Og jeg tænkte, hvad i alverden går der tabt af staten Danmark, hvis han får lov til at få det job. Men han måtte jo ikke tage det. Mm. Og det var så den besked, han fik fra det danske asylsystem. Ja. At her havde han en særlig gave. Mm. Ville vi gøre brug af den? Det lokale samfund sagde, ja, det vil vi rigtig gerne. Måtte han? Nej. Nej. Det blev jeg vanvittig af. Mm. Og det var så det, jeg gik op i, og prøvede at råbe op omkring. Mm. Hvis jeg var vokset op i Vollsmose eller Gellerupparken, så havde det måske været det, du lige har adresseret. Mm. Men det har ikke været en del af mit liv. Nej. Og derfor bliver jeg altid frustreret, når jeg havner i debatter om flygtninge i det hele taget, at så skal jeg også stå til regnskab for det. men jeg har ingen ekspertise. Jeg har ikke mødt det i mit eget liv. Nej, det kan det ville være fuldstændig grotesk, latterligt og nærmest uansvarligt, hvis jeg hævdede, at det har jeg også en viden om. Mm. Det har jeg også en holdning til. Mm. Jamen, jeg har super meget respekt for det. Det kan jeg godt forstå. Og jeg har jo også gjort rigtig meget ud af den offentlige debat. Der er jo mange, der kommer og sagt til mig, men kan du fortælle lidt om, hvordan det er at bo i en ghetto? Så altså, jeg har ikke vokset i en ghetto. Altså første gang, jeg så en ghetto, det var, jeg tror det er 16 år siden eller sådan noget. Jeg flyttede til Aarhus, jeg begyndte at arbejde i Foot Locker. Efter at arbejde i hvad hedder det, 7-Eleven, så er der en god ven, John Tran. Du er fantastisk derude, John, det ved du er. Han satte mig i en lille bil, i en Audi, og så kørte han mig til Gellerup. Så sagde han, nu skal du dele med en ghetto. Og det var første gang i mit liv, jeg nogensinde så en ghetto. Så jeg har også gjort meget ud af, og ikke at tale om emner eller ting. Jeg ved ikke, hvordan det er at vokse op i kriminalitet. Jeg ved ikke, hvordan det er at vokse op, men jeg har fagligt et indsigt omkring det. Det er bare, tror jeg, mange har ventet på at få at vide af venligboere og andre og sådan nogen som dig, det er det der med, at man, kan man være enige om, at der har været en fejlslået integration i Danmark, at vi fik for mange op. Men det tror jeg, du har. Du har lige sagt det. Det var jo systemet, du synes, der fejlede. Det var den, du oplevede. På helt gigantisk imponerende vis fejlede systemet. Ja. Og fejler den der i dag. Det gør den. Jeg var jo socialrådgiver. Ja. I den der periode, ja. Hvor du var venlig bror. Ja. og det var jo vanvittigt med at opleve, hvor mange der kom ind i det system, altså fra Syrien for eksempel, som var ekstremt klar til at komme på arbejdsmarkedet. Ja. Dag 1. Men så fik de at vide, at de skulle lige hjem og sidde lidt. Så skulle de lige sidde hjem. Så gik der 6 måneder. De skulle lige sidde og vente lidt mere. Så gik der 1 år. De skulle lige vente og sidde lidt mere. Og man kunne se motivationen, den gik fra, at han var klar til at nærmest slå alle ned for at komme på arbejde. Ja. Altså blive frisør, være maler, være håndværker. Altså hvis han havde ondt i højre arm, så ville han ødelægge venstre arm for at være på arbejde. Ja. Man kunne bare se, den der motivation, den dalede og dalede og dalede. Og til sidst, så sad I på den sorte sofa og gad ikke mere. Så jeg oplevede det også selv. Frustrationen. Men jeg kan jo roligt afsløre nu, at der er blevet taget kontakt til mig fra et hav af socialrådgivere rundt omkring i landet. Der er blevet taget kontakt til mig fra et hav af ansatte i de danske asylcentre. Altså også dem, der var drevet af Røde Kors og så videre. Ja, ja, ja. Og det var jo fordi, at de blev inspireret af den tilsyneladende gigantiske frihed, der var i netop Hjørring Asylcenter. Men det var jo også fordi, at jeg gik ud af systemet. Jeg havde jo kun været ansat i, jeg tror, 3 måneder før, at jeg blev skældt ud for at arrangere en juleaftensfest. Det kan jeg faktisk godt huske, ja. Hvor jeg tænkte, nu skabte jeg noget liv og noget glæde, og jeg undlod oven i købet at gøre det på asylcenterets matrikel, fordi det var et krav, det måtte vi ikke. Ja. Så skulle jeg skældt ud for det, og så blev jeg fandme rasende. Og så smed jeg alt, hvad jeg havde, også alle mine nøgler herunder den til mit lille kontor. Så kommer jeg hjem lidt senere og stadigvæk godt op og køre, og så opdager jeg fandme også givet min chef min husnøgle. Så jeg kunne ikke komme ind i mit eget hus. Og så måtte jeg jo så tage tilbage til asylcenter, og så og lige få logi hos nogle af dem, jeg havde lært allerbedst at kende. Og så sov jeg fuldstændig på niveau med alle asylansøgerne, der er kommet til Hjørring. Og det gav også noget. Det gav jo den der fornemmelse af samhørighed, der gjorde, at den der café, vi åbnede lige ved siden af asylcenteret. Du skulle se mine chefer, de stod sådan og lindede på gardinet hver eneste dag. Nu var der igen et rand af mennesker, der gerne ville komme og drikke kaffe derovre. Ja. Ikke et øje kom ind på selve kontorets område der. Og det var faktisk lidt for mig som en lille anarkist, så kunne jeg jo ikke lade være med at frydes over. Mm. For fanden kan I ikke se det liv, man kan skabe, hvis bare man giver rammerne og tager det enkelte af menneske alvorligt. Vi skal videre til det udledsede. Vi skal ikke kun tale om integration, det var overhovedet ikke det, der var meningen, men det er jo en flydende samtale, og sådan er det jo med de her programmer, hvor det nærmest også skal ende med, at det er mig, der skal interviews. Så derfor så ender vi der. Lad os gå videre til det udledsede. Mads, prøv at du sidder her, fordi du lavede det her opslag, og du sagde til mig, jamen jeg kan ikke engang huske, hvad det var. Nu læser jeg det lige. Skal jeg lige læse det? Ja, ja, okay. Det. For 2 dage siden skrev jeg her på væggen et opslag om mit anstrengte forhold til Danske Bank. Et hav af reaktioner. Medier står nu i kø for interview. For 8 år siden begyndte jeg her på væggen at skrive om uledsagede mindreårige, der flygtede fra verdens brændepunkter. Børn ned til 12 år. Mutters alene på overfyldte gummibåde på åben hav. Dem har jeg lært at kende. Med samtykke fra børnene har jeg efterlyst medier her i landet, der gerne vil videreformidle deres fortællinger. Nærmest ingen interesse. Hvorfor er det sådan? Hvordan kan min private økonomi, der har været lige elendig de sidste 36 år i træk, lokke journalister til, mens børn, der har sat deres liv på spil, ikke får så meget som en krumme opmærksomhed? Jeg spørger helt nysgerrig. For 8 år har det undret mig kolossalt. Hvad er svaret? Det var den, jeg faldt over. Hvorfor tror du, at det her område, altså både flygtninge, men også uledsagede, ikke er interessant for dem? Jamen, det er nok fordi, at det stadigvæk er et uhyre lille fortal af danskere, der reelt har kendskab til en flygtning. Det er jo interessant. Det tror jeg er hovedet. Hvad mener du med det? Altså, fordi det er jo overalt med udlændingepolitik, folk kommer flyvende. Jamen, jeg kan huske på et tidspunkt, hvor jeg var op og slås med Simon Andersen, herværende... Og chefredaktør for 24/7. Ja. Den, han er ikke særlig tilstedeværende i Alice Fæderland, kan jeg fortælle dig. Okay. Han er over i alle mulige andre ting. Men min pointe var, at det... Du bliver nødt til at fortælle, hvad det var for et skænderi. Jamen, det er det, jeg er på vej til. Det var fordi, vi var meget op at slås om alt det her med repræsentation. Jeg kan huske, jeg var meget, meget begejstret for, at Radio 24/7, som det handlede om dengang, hvor han var en af nyhedscheferne der, ja, de havde lige ansat Ina Amnabil, ja, som er en god ven af mig, og hun var den første tørklædebærende nyhedsvært nogensinde i dansk historie. Og det jublede jeg over. Og der havnede jeg i en eller anden konflikt med Simon Andersen, men det, som han medgav på et tidspunkt, det var, at han kendte ikke en eneste muslim. Mm. Altså, den her nyhedsmand, der har været i medierne i så mange år, det var ligesom hans afsæt for at gå ind i debatten. Og jeg var meget taknemmelig for hans ærlighed der. Fordi det er jo det, jeg har erfaret sidenhen, når jeg møder folk på gaden, når jeg snakker med folk på bænkene. Der er utrolig mange mennesker i det her land, der aldrig har mødt en flygtning. Mm. Til gengæld, så er det lige så sikkert, at alle har en holdning. Ja, sindssygt. Og jo mindre kendskab du har, jo oftere vil din holdning være... Det er ikke noget for os. Det er uønsket. Ud af vagten med dem. Vi bliver nødt til lige at få den der på plads. Hvad var Simon Andersens problem i forhold til Iman? Kan du huske det? Var det, fordi hun havde tørklæde på? Jamen, det var sikkert et eller andet, men jeg kan faktisk ikke helt huske, hvad det centrale, vi skændtes hele tiden i den periode der. Ja. Okay, jeg bliver bare nysgerrig. Ja. Du har jo ret. Du har jo faktisk ret. Det sjove er så, at Simon Andersen, den samme Simon Andersen, som vi taler om nu, har jo så skabt det, muslimer taler om. Du har været i studiet. Og det er en super fin krølle, vi jeg deltog i det program i studiet, ja, tror jeg det var. Ja. Og jeg ved da godt, at det er Simon, der har skabt det, og det vil jeg også gerne kigge på skænden for. Ja. Det er fandme godt. Ja, det er superflot. Det eneste rigtige radioprogram, hvor det faktisk er muslimer, der får lov til at sige, hvad de har lyst til. Det er jo det, og sikkert fryd, det må være. Ja, det tror jeg på. Men det er jo bare sjovt. Men siger du, grunden til, at vi ikke har fokus på de uledsagede, vi ikke har fokus, måske et positivt fokus, et menneskeligt fokus på flygtninge, det er, at vi måske som majoritetssamfund aldrig får lov til at lære dem at kende? Ja. Altså, er det fordi, det første, vi møder, det er frygt? Nej. Lige præcis med de uledsagede mindreårige, der er det jo sådan, at de fleste har boet på et opholdssted. Og der har personalet jo tavshedspligt. Grunden til, at sådan en som Ahmed, han kommer ligesom ud i det offentlige rum og sender sit nødråb, det er fordi han står brændende og mangler 25.000 kroner. Ja. Det var regelændringen, der gjorde, at lige pludselig så piblede de frem for alle mulige opholdssteder med den samme udfordring. Og det synes jeg jo har været tankevækkende, at de i overvis har været her. Men ikke rigtig nogen har kendt dem, undtagen de ansatte på de her opholdssteder. Mm. Og på den måde kan man sige, at der har det faktisk, hvis jeg skal pege på noget lykkeligt, der er kommet ud af det her, så er det jo, at de har fået en stemme. Altså nu snakker vi journalistik, og en af de unge uledsagede, der kom til Danmark, Solaf Masud, hun er jo i dag reporter på DR. Det er rigtigt, ja. Hun har... Er det ikke ultranyt, det her unge... Lige præcis. Og hun er også en af fortællerne i de uledsagedes bog, som jeg har lavet sammen med min gode ven, Michael Graversen. Ja. Og hvor vi jo gjorde det sådan, at al indtægt fra salg af den bog, går til det, der hedder de uledsagedes konto. Ja. Og på den måde, så har en bog, hvor 10 unge fortæller om deres flugt, så har den faktisk finansieret helt ene og alene de seneste 22 genforeninger. Og det... vil jeg gerne, og jeg benytter enhver lejlighed til at gøre det. Jeg vil gerne sige tak til de 10 fortællere, fordi hold kæft, hvor var det modigt at sige ja til det, og tage os, der ikke ved en skid, ind i det rum, hvor de sidder omkring familiebordet, og skal finde ud af, hvem af os skal tage afsted. Mm. Hvad kommer der til at ske? Hvornår ser vi hinanden igen? Tag os med ind i det sårbare sted. Mm. som må være en gro for enhver familie. Det er sådan, du er familiefar, jeg er familiefar. Vi kan let sætte os ind. Ja, ja. Jeg vil egentlig sige, at jeg sidder omkring spisbord. Nu er hun reporter på DR. Hun har klaret det. Hun er en inspirationskilde for et hav af unge. Mm. Det er jeg vild med. Mm. Og så er jeg vild med, at den bog er kommet ud til så vanvittigt mange mennesker, fordi der er virkelig mange af dem, tror jeg, der slet ikke anede, at vi har unge mennesker iblandt os, der er gået igennem et helvede, og alligevel har formået at stå et sted, hvor de er vildt taknemmelige for at være der, hvor de er, men samtidig gør noget, der gavner os alle sammen. Hurra! Jeg kunne godt lide at have lidt løsninger i det her program, ikke? Det er super naivt, og jeg får altid skæld ud for dem bagefter, men det kommer vi lige til lige med. Men før vi kommer ind til løsningen, der er kun 9 minutter tilbage. Se, vi taler, det går hurtigt. Så vil jeg bare gerne lige høre sådan lidt, jeg kan godt lide at pege lidt fingre på nogen. Er det medierne, er det politikerne? Altså, hvad er det, der gør, at de sidste, ja, 10 år måske, har der været fokus på frygten eller det ukendte? Altså, at vi ikke har fået lov til at lære nogle af de her flygtninge at kende. Jeg er jo en god ven, jeg har, Mikkel Andersen, som er blevet chef, eller politisk chef i Liberal Alliance, før var han chefredaktør og sådan nogle ting. Han plejer altid at sige til mig, Ali, prøv at høre her, når venstrefløjen siger til dig, at der ikke er positive historier i medieverdenen omkring flygtninge og indvandrere, så er det bullshit. Det er dem, der er flest af. Og han har jo faktisk ret, jeg har tjekket op på det. Så hvad er det, der gør? Hvad er det, der gør, at de her uledsagede mindreårige ikke bliver hørt? Hvad er det, der gør, at vi majoritetsdanskerne ikke kender de positive historier om flygtninge? Er det fordi, vi ikke gider lytte til dem? Er det fordi, danskerne lukker ørerne? Jamen altså, min gode ven Jan Skovby, som er chefredaktør på Aarhus Stiftstidende, han har været helt ærlig omkring det. Altså, det har ikke vores læseres interesse. Det har ikke kliksende med sig? Nej. Og det må jeg bare tage til efterretning. Og det, jeg skrev, det opslag, du citerede fra, det er fuldstændig overensstemmelse med sandheden. Jeg har kæmpet, jeg har pitchet et hav af fortællinger til medier rundt omkring de sidste 8 år. Og det er altså en mikroskopisk promille, der er blevet taget til efterretning og gjort noget ved. Mm. Og det undrer mig et stadighed. Mm. Jeg ved faktisk ikke, hvad svaret er, Ali. Nej. Jeg ved det sgu ikke. Så er det svært at sige, hvad løsningen er, ikke? Jeg tror, jeg har én løsning. Ja. Jeg har en tanke omkring. Og må jeg lige sige noget? Nu nævnte du lige Liberal Alliance. Ja. Her er noget, der også har undret mig. Mm. Lige siden Venligboerne opstod, der er det ene venstreorienterede parti, efter det andet, kommet til os og kastet priser i nakken af Venligboerne, men aldrig fra den anden side. Og hvis der er noget, jeg synes, jeg repræsenterer, så er det faktisk noget, der burde være i Liberal Alliances ånd. Mm. Nemlig at tro på det enkelte menneske. Oh, God, ikke en skide gang er jeg blevet kontaktet af Liberal Alliance. Mm. Og hvis Mikkel Andersen, din ven, han sidder derinde nu og lytter med til det her program måske, så vil jeg fandme gerne spørge ham helt ærligt, hvordan kan det egentlig være? Mm. Et projekt, der i den grad hylder, at det enkelte menneske kan noget, vil noget, gør noget, som vi alle sammen kan drage nytte af. Hvorfor er det et fænomen, som jeg synes bliver mødt med latterliggørelse fra netop den side af? Mm. Det har jeg aldrig forstået. Jeg har måske en lille tese om det, men når du sætter dig op på den måde, så ved jeg det faktisk. Altså, Mikkel Andersen, han lytter til det her program. Jeg tvinger ham til det, men det gør han faktisk også. Han godt lide. Så jeg skal nok få ham til at give dig et svar, Mads. Måske skulle du studie med ham og tale med ham om det. Men, meget gerne. Men en af de ting, jeg har været meget forvirret over i lang tid, det er, hvorfor borgerlige altid styres af frygt i forhold til islam, i forhold til flygtninge, når det kommer til den her målgruppe. Fordi når de sætter sig ned og kigger ud over det, så er de jo meget enige med dem. Altså, de fleste, der kommer fra de her mellemøstlige lande, kan godt lide stærke familiestrukturer, kan godt lide religion, ikke? Kan godt lide gamle værdier. Der er ikke mange af dem, der synes, der er flere køn end 2 køn, Mads. De har jo meget til fælles. De vil alle sammen gerne køre i billige Mercedes og BMW'er. De vil gerne have lavere skatter. De er alle sammen selvstændige. Altså, det er jo konservatisme, så det bare batter. Ja. Men alligevel, så er det som om det der med alarmen, altså det røde alarmblink, fylder bare for meget for dem, at de sidst bliver forvirret over, hvad der sker. Jeg har jo skrevet et par klummer, og har sagt, at jeg synes, det borgerlige Danmark skal tage sig sammen. Fordi der er kæmpe potentiale i de flygtninge, især flygtningegruppen, ikke? Men jeg har heller ikke svar på det. Jeg har en løsning. Jeg tror, jeg har en løsning. Og den er uduelig, men nu kommer jeg med den. Mads, hjælp mig gerne. Jeg tror, at jo flere, og jeg er virkelig mærkelig, fordi jeg har ikke gået op i repræsentation før. Jeg snakkede også med Sabre om det lige før. Jeg tror, via repræsentation, og jeg siger ikke, det skal være koder. Hvis der kommer flere som mig, som hende, du også nævnte, som andre, som er i det offentlige rum, som handler og taler mere om andet end indvandrere og frygt, som bare er reporter, som taler om kultur osv. osv. Så kan det være, at danskerne direkte får det i ansigtet, lærer en flygtning at kende, lærer en udlænding at kende, og på den måde så bliver de nødt til at få en handling, holdning til det. Jeg tror, det er en af løsningerne, Mads, men det er svært. Fordi du siger til mig, at du har haft svært ved at sælge historierne. Jeg har pisse svært ved at få et job i medieverdenen. Folk tror, det er super nemt, og jeg får tilbud og sådan noget. Ja, ja. Men når jeg går hen til en chefredaktør eller til en redaktør i DR og siger, hey, skal vi lave noget sammen? Så siger de til mig, vil du ikke helst lave noget om udlænding? Fordi kultur, det er jo ikke dig og sådan noget. Så det er svært. Men tror du ikke, repræsentation måske kan gøre noget? Jeg ved det virkelig ikke. Jeg har ingen idé, men... Jo, altså, men altså... 2 minutter. Ja, men altså... Jeg ville så gerne have, at de uledsagede, de fik en stærk stemme i medierne. Mm. Men jeg tror også, at jeg er 54 år. Jeg tror også, at jeg er blevet sådan med mennesker, at det er ikke nok at læse en artikel. Det er ikke nok at se en dokumentarfilm. Du skal simpelthen møde et menneske på klodshold. Mm. I skal sidde et eller andet sted, måske ved et stoppested og vente på en bus. Og så den bus, den kommer ikke. Den er forsinket i flere timer, og I falder i snak. Og så skal der udveksles nogle tunge sandheder. Hvad har du oplevet i dit liv? Hvad har jeg oplevet i mit liv? Det er der, et virkelig sandt møde finder sted. Og jeg har været så vanvittigt privilegeret, at det møde har jeg oplevet et hav af gange. Mm. Men det har styrket min tro på, at det faktisk nytter at sætte sig ned. Men til gengæld så har jeg totalt mistet enhver forhåbning om, at jeg ved at skrive et opslag på Facebook kan ændre et eneste menneskes holdning. Fordi det har jeg endnu til gode at opleve. Ja. Du er nærmest det tætteste, jeg er kommet på, Ali. Tak for det. Ja, det var så lidt. Men det kan være, at der sidder nogen, der har gjort det, Mads. Du har lige været med et noget, vi kalder et borgerligt program med et borgerligt sindet individ, som faktisk godt kan se nogle meget fælles ting i det. Ja, nu bliver det sure på mig, ikke? Mads, nu kommer lige efter mig. Ja, så er det, man kommer efter os. Nevertheless, Mads, jeg tror sgu godt på det. Jeg tror, du nævnte hende for DR Ultra. Hvad var det, hun hed? Undskyld. Solaf. Når Solaf, jo mere hun fylder, jo mere hun viser, hvem hun er, og ved siden af, at jeg fortæller hendes historie, jo flere generationer vender sig til, at der er noget andet, end bare at være muslim, eller at være frygt. Og det kan være, at måske det rykker noget der. Så se, du har gjort en forskel. Kan du se det? Det er noget, du har gjort, Mads. Ja, jeg skulle bare... Jeg har bare råbt lidt højt. Ja, men du har ændret. Hvor mange unge, sagde du, du har været i kontakt med igennem tiden? Jamen altså, helt konkret har vi skaffet finansiering til 72 genforeninger. 72 unge. Det er næsten en mini-biograf. Det er en landsby. Du har gjort en forskel, Mads. Ligegyldigt, om du kan lide det eller ej. Mads Nygaard, det har været en fornøjelse at møde dig endelig. I lige måde. Lad os gøre det igen, for fanden. Ja, lad os gøre det igen. Især fordi arbejdsløs lige om lidt. Så kan vi mødes nede i kebabben. Ja. Så kan jeg være kebabhandler, der står og laver det. Der ligger et underligt værtshus lige rundt om hjørnet, der hedder Bobby Bar. Okay, så er det det, vi gør. Det er det, vi gør. Det, vi gør. Mads, tak fordi du kom ind. Til jer lyttere, tusind tak fordi I lyttede med i 2 timer af Fædrelandet. Zappa til at starte med. Melodi Grand Prix vinder. Gå ind og find den og lyt til den. Og så en super, fornuftig og jordnær snak med Mads Nygaard omkring udledsaget i mindreårige, men også bare generelt. Hans rejse igennem hele det her integrationsdebat, og jeg ved ikke hvad. Du giver ikke op, vel? Du bliver ved. Gør du ikke det? Altså, helt ærligt, 30 sekunder tilbage. Jeg sidder jo her sammen med dig. Det er jo det, ikke? Så det tyder på, at jeg er ikke helt forsvundet endnu. Nej, så du bliver ved? Ja. Godt. For jeg tror sgu, der er mange, der har brug for sådan en som dig er i gang, Mads. Vi må jo gå ind og finde din bog. Ja, De Uledsagedes bog, lavet sammen med Michael Gravesen og 10 fantastisk modige unge. Mm. Ja, find den derude, læs den, del den, og til jer medieverdenen derude, prøv lige at tage sammen og have lidt mere fokus på det her område. Det er faktisk meget interessant. Mads, fornøjelse at have dig med.